GTX teraz taniej o 600 zł i jeszcze tylko dziś. Słuchawki Bluetooth Philips True Wireless taniej o 60 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek 26 listopada, jest 17. Na serwis Trójki zaprasza Anna Zaleśna-Sewera. Użycie weta bazowym scenariuszem. Premierzy Polski i Węgier uzgodnili w Budapeszcie wspólne stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego budżetu. Rzecznik Praw Dziecka chce nadzwyczajnych działań w psychiatrii dziecięcej. Na pilną pomoc czeka ponad 500 000 młodych ludzi. Budowa gmachu Muzeum Historii Polski na Półmetku. Niebawem ma być ogłoszony przetarg na generalnego wykonawcę wystawy stałej. Mechanizm tak zwanej praworządności może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej. Tak mówił w Budapeszcie polski premier po rozmowie z szefem rządu Węgier. Mateusz Morawiecki i Viktor Orban podpisali oświadczenie, w którym uzgodnili wspólną strategię negocjacyjną dotyczącą unijnego budżetu. Węgry nie przyjmą propozycji nie do przyjęcia dla Polski. Razem będziemy walczyć, stwierdził Orban. Mateusz Morawiecki podkreślił, że po sukcesie lipcowych negocjacji wspólnota stanęła przed nowym wyzwaniem dotyczącym tak zwanego mechanizmu praworządności. Mechanizmu, który poprzez swoją arbitralność, polityczność stosowania, motywowane politycznie decyzje może doprowadzić i niechybnie by doprowadził do rozczłonkowania Unii, a może nawet do rozpadu Unii Europejskiej. Tym mechanizmem jest arbitralnie interpretowane rozporządzenie dotyczące tak zwanej praworządności. W rzeczywistości rozporządzenie, które ma odnosić się do budżetu, ale pod tym pretekstem odnosi się do zupełnie innych spraw. To jest niezwykle niebezpieczne dla spójności całej Europy. To jest złe rozwiązanie. Przewodnicząca Komisji Europejskiej napisała list do premiera Morawieckiego w sprawie powiązania budżetu z praworządnością, w którym przekonuje, że mechanizm ten jest zgodny z ustaleniami szczytu z lipca. Dowiedziała się Polska Agencja Prasowa ze źródeł unijnych. Ursula von der Leyen wskazała też, że w razie zastrzeżeń do mechanizmu warunkowości przepisy te można zaskarżyć do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ponad 600 tysięcy młodych ludzi potrzebuje natychmiastowej pomocy psychiatrycznej, ale na wizytę czeka się miesiącami, alarmuje Rzecznik Praw Dziecka. W jego ocenie kryzys psychiatrii i psychologii dziecięcej pogłębiany pandemią może doprowadzić do wielu tragedii. Mikołaj Pawlak zwraca się do ministrów o pilne podjęcie nadzwyczajnych działań i znalezienie alternatywnych rozwiązań. Jest pewien pomysł, żeby wesprzeć pomoc psychologiczną dla dzieci nie tylko na poziomie ambulatoryjnym, ale też na poziomie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i takiej wstępnej psychiatrycznej. Jest kilkaset ośrodków tego typu w Polsce, które mogłyby to wziąć na siebie. To wymaga jeszcze odrobinę czasu. Mikołaj Pawlak przypomniał, że młodzi ludzie mogą uzyskać pomoc w dziecięcym telefonie zaufania. Sejm może się zebrać nie jutro, a w sobotę. W piątek posłowie mają kontynuować rozpoczęte 18 listopada posiedzenie. We wstępnym porządku obrad uwzględniono m.in. ustawy, do których Senat może wnieść poprawki. I to właśnie od pracy Izby Wyższej będzie uzależniony harmonogram prac Sejmu, informuje wicemarszałek Ryszard Terlecki z PiSu. To zależy od Senatu. Jeżeli dostaniemy wieczorem, wrócą z Senatu nasze ustawy i legislatorzy zdążą je przygotować, no to głosowania będą późno wieczorem czy wręcz w nocy. Jeżeli nie, to będą w sobotę. Jutro zaczniemy od prezydium Sejmu i Konwentu Seniorów, który ustali przebieg harmonogramu posiedzenia. Senat pracuje m.in. nad nowelizacją ustawy covidowej, która zakłada wypłacenie dodatków jedynie medykom skierowanym do pracy z pacjentem z koronawirusem, a nie wszystkim. Francuska prokuratura postawiła w stan oskarżenia kolejnych 4 gimnazjalistów w sprawie dotyczącej zabójstwa nauczyciela Samuela Petiego. Informację podała agencja AFP. W sumie podejrzanych jest już 6 gimnazjalistów. Wśród zatrzymanych uczniów 3 są oskarżeni o współudział w zabójstwie. Według śledczych mieli oni wskazać Samuela Patiego zabójcy, gdy nauczyciel wychodził z budynku gimnazjum kilka chwil przed zamachem. Prokuratura postawiła również w stan oskarżenia uczennicę, która wraz z ojcem złożyła skargę na policji przeciwko nauczycielowi. Dziewczyna twierdziła, że została ukarana przez dyrekcję szkoły za to, że nie wyszła z klasy, gdy Samuel Paty pokazywał karykatury proroka Mahometa. Nauczyciel miał ją o to poprosić, aby nie urazić jej uczuć religijnych. Policja ustaliła jednak, że uczennicy nie było tego dnia w szkole i że jej zeznanie było fałszywe. Wcześniej zarzuty postawiono ojcu uczennicy oraz islamskiemu aktywiście, którzy prowadzili w sieci oszczerczą kampanię przeciwko nauczycielowi. Oskarżeni są także 3 znajomi zabójcy oraz 2 uczniowie gimnazjum. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. W połowie października Samuel Paty został brutalnie zamordowany przez czeczeńskiego uchodźcę. Budowa gmachu Muzeum Historii Polski na Półmetku. Mury budynku zostały już ukończone i właśnie rozpoczął się montaż dachu. To wyjątkowe przedsięwzięcie, mówi wicepremier minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który odwiedził budowę muzeum. Tego rodzaju inwestycja w Polsce nie była nigdy realizowana. To jest muzeum, które ma pomieścić całą polską historię, ale także ma być wielofunkcyjne, ma dobrze służyć polskiemu społeczeństwu i Polsce. Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na generalnego wykonawcę wystawy stałej, której projekt jest już gotowy, a która będzie opowiadała historię naszego kraju od X wieku, od chrztu Polski, a skończy się na czasach współczesnych. Muzeum ma zostać otwarte we wrześniu 2022 roku. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Kibice futbolu nie mają czasu na oddech. We wtorek i wczoraj Liga Mistrzów, dziś gra Liga Europy i to nie tylko z polskimi akcentami, ale i z polskim zespołem, co jak wiemy nie zdarzyło się od kilku lat. Lech Poznań w Belgii, konkretnie we francuskojęzycznym Liège, słynącym z gofrów lukrowych, zagra ze Standardem, z którym poradził sobie niedawno w Poznaniu. Trener kolejorza Dariusz Żuraw radzi nie sugerować się jednak przesadnie tamtym wynikiem. Myślę, że będzie to trochę inny mecz niż ten pierwszy w Poznaniu, dlatego że wraca kilku zawodników, których w wcześniejszym meczu, tym pierwszym Standardzie nie było. Zagrają też pewnie w tym swoim normalnym ustawieniu z trójką obrońców. Myślę, że szanse są tutaj 50-50. Wyjazdowy mecz Lecha o 21:00. Na świecie nie milkną echa śmierci Diego Maradony. Znany portugalski trener, obecnie szkoleniowiec Olympique Marsylia, André Villas-Boas, uważa, że numer 10 powinien być zastrzeżony. W profesjonalnym futbolu nie powinno być już koszulek z numerem 10. To byłby hołd złożony Maradonie, stwierdził. Ciekawa propozycja, emocjonalna, ale chyba słuszna. W kraju ze startu w rajdzie Dakar zrezygnował jego zwycięzca w kategorii quadów sprzed niemal 6 lat, Rafał Sonik. W tym roku po raz pierwszy od kilkunastu lat postanowiłem nie wystartować w rajdzie Dakar, choć serce się rwie, dusza bardzo by chciała, ciało przygotowane, wytrenowane, sprzęt gotowy, to jednak drużyna Rafała Sonika w tym najbliższym rajdzie Dakar nie wystartuje. Główne powody są dwa, a ich wspólnym mianownikiem oczywiście odpowiedzialność za zdrowie drużyny, członków naszych rodzin, za zdrowie moich najbliższych, swoje własne. Byłoby bardzo trudno zachować środki ostrożności podczas tak wielkiej imprezy sportowej. Odpowiedzialne podejście do rywalizacji, ale i zdrowia, nie tylko własnego, brawo. Rosyjski handball klub Łada, turecki Kastomonu GSK oraz francuski Nantes Atlantik będą rywalkami piłkarek ręcznych Perły Lublin w fazie grupowej Ligi Europejskiej. Losowanie odbyło się dziś w Wiedniu. Rywalizacja w czterech grupach rozpocznie się 9 i 10 stycznia. I to tyle w tym serwisie sportowym. Kolejny po 19 za kwadrans. Biegam, bo lubię. Dziś mamy zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy okresami duże. W nocy będzie tak już tylko na krańcach południowych, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, ale z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Możliwe opady marznącej mrzawki powodującej gołoleć. Lokalnie możliwe również mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na południowym wschodzie, około 1 stopnia na plusie w centrum, do 4 stopni na północy oraz 5-6 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, tylko w górach i nad morzem powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już jest Black Friday w Media Expert. Dłuższe godziny otwarcia sklepów i setki rewelacyjnych okazji. Na przykład Samsung Galaxy A31 64 giga. Teraz za jedyne 799 zł. Taniej o 500 zł. I jeszcze tylko dziś rewelacyjne żelazko Tefal za jedyne 69 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Komu jeszcze sernika? Ach, ja muszę podziękować. A ja z przyjemnością. No tak, ty możesz sobie pozwolić. Mogę, bo dbam o wątrobę. Stosuję HEPA Slimin. Ale mi chodziło o... I jest bardzo skuteczny, zobacz. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i prawidłowa masa ciała. Smukła sylwetka. To tak przy okazji. Przy okazji? To ja sobie kupię HEPA Slimin. Teraz wezmę kawałek sernika. Suplement diety HEPA Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. 9,5 minuty po godzinie 17. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Elżbieta Malinowska, Kuba Witkowski, Marek Zalewski i Witold Lazar. Zapraszamy do 19. Depesz Mode.

just don't understand. It's gonna be young me and a man. As I drift off into the night, I'm in flight. She's a boy scout, no doubt, but I'm gonna hold my cool, cause the music rules. Yeah, so move on, baby. Check it out. Halfway between the gutter and the stars. Realizujące rytmy to Fatboy Slim. To trójka, audycja popołudniowa, 17 po 17. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dobry wieczór. W Biegam, bo lubię co jakiś czas wracamy do biegania na orientację w dłuższej formie, w krótszej. Zdarza się to nam przecież co tydzień. To świetna odmiana od tak zwanego klepania po asfalcie, do czego od dawna niskim głosem przekonuje nasz stały ekspert w tej materii, Igor Błachut. Przez wiele tygodni staraliśmy się Państwa zachęcać do biegania, czy też szybkiego spacerowania z mapą. W tej audycji pojawiały się nawet informacje, gdzie w najbliższy weekend można wystartować w zawodach na orientację. Takie informacje nadal można znaleźć, jako że sezon w orienteeringu trwa praktycznie cały rok. Oczywiście teraz to są raczej zawody treningowe, ale na przykład mieszkańcy Mazowsza mogą startować niemal bez przerwy przez 12 miesięcy. I to nawet niezależnie od pandemii. No, ale nie wszyscy mieszkają na Mazowszu. Względnie nie każdy ma wolny czas akurat wtedy, kiedy w okolicy są organizowane zawody. Na szczęście na taką sytuację też jesteśmy przygotowani. A to dzięki projektowi, który nazywa się Zielone Punkty Kontrolne. W skrócie jest to zbiór map do biegu na orientację, które można sobie ściągnąć do własnego użytku i korzystać ile wlezie. Na tym zresztą rzecz się nie kończy. Na owych mapach bowiem zaznaczone są punkty kontrolne, które w terenie także są widoczne w postaci drewnianych słupków z odpowiednim oznaczeniem. Czyli działa to tak. Przeglądamy bazę map Zielonego Punktu Kontrolnego, obejmującą niemal całą Polskę i wybieramy interesujący nas rejon. Ściągamy sobie mapę i już na własną rękę decydujemy, czy chcemy w trakcie treningu zaliczyć wszystkie punkty kontrolne, czy tylko część. Na niektórych mapach są także proponowane trasy, takie łatwiejsze dla początkujących i trudniejsze dla bardziej zaawansowanych nawigacyjnie amatorów orientacji sportowej. Można poszukać takich map w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, ale można i w trakcie wyjazdów. Obecnie głównie służbowych, niestety. Infrastruktura leśna, czyli te słupki w terenie, czekają cierpliwie. A przecież każdy pretekst do wyjścia do lasu jest dobry, nieprawdaż? Dla porządku, przypomnijmy jeszcze kluczowy dla całego zagadnienia adres internetowy. zielonypunktkontrolny.pl. Powodzenia i do zobaczenia w lesie. Czują się Państwo zachęceni? Chociażby dla tego głosu i starannie zbudowanej wypowiedzi warto spróbować. Do konkursu chyba nie muszę Państwa namawiać. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś w konkursie do wygrania zegarek biegowy marki Garmin z GPS-em oraz arcyciekawa książka pod tytułem Siła Marzeń, czyli Jak zdobyłam Everest autorstwa Miłki Raulin. Już tłumaczymy, co trzeba zrobić, żeby pełen zestaw nagród wygrać. Proszę do nas wysłać SMS pod numer 73533, koszt to 3 zł 69 groszy i dokończyć w ciekawy czy zabawny sposób wyrażenie ze słowami bieganie i mapa. Przypominam numer SMS 73533, regulamin konkursu na trójkowej stronie internetowej, rozwiązanie na naszej antenie po godzinie 18 i na biegowo słyszymy się za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To była Greta Van Fleet. Siedemnasta trzydzieści, o tej porze jak zawsze słów kilka o pogodzie. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na północy, okresami duże. W nocy w miarę pogodnie, już tylko na krańcach południowych. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami słabe opady deszczu. Możliwe opady marznące, powodujące gołoleć. Lokalnie możliwe również mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura od minus 5 na południowym wschodzie, około 1 stopnia na plusie w centrum, do plus 4 na północy i 5-6 nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni, w górach i nad morzem powieje mocniej. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem?

Trójka. Program trzeci. John Oates i Manetar. To trójka, audycja popołudniowa. Za 20 minut będzie godzina 18. Proszę Państwa, tego można było się spodziewać. Gambit Królowej. Amerykański serial wyprodukowany przez Netflixa z jedną z ról Marcina Dorocińskiego podsycił zainteresowanie szachami. Ludzie coraz częściej do nas zaglądają i pytają o tę królewską grę, mówi prezes Lubelskiego Klubu Szachowego w Lublinie Zbigniew Pyda. Reklama spowodowana filmem jest ogromna. Nawet wczoraj miałem zajęcia, może ktoś powie, że to niedużo, przyszły znów dwie nowe osoby. W piątek mieliśmy też dwie nowe osoby. To powiem tak, niecodzienne jest, że na każdych zajęciach ktoś przybywa, dzwonią ludzie, że chcieliby brać udział. Nazywam się Marcin Dziuba, jestem arcymistrzem szachowym, obecnym trenerem kadry narodowej kobiet. Ponoć z tego, co słyszałem na eBayu, sprzedaż samych szachów wzrosła o 273%. Więc dużo ludzi, którzy się w ogóle nie interesowali szachami i nawet nie znali zasad gry, kupuje szachy, interesuje się tematyką szachową. No jest to na pewno dla naszego całego środowiska duży plus, że jest takie zainteresowanie. Piotr Celiński, Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Wiele osób rzeczywiście załapało się na taki efekt serialu, o którym rozmawiamy. Szachy stały się popularnym tematem rozmów przy kawie i jednym z takich momentów zainteresowania szerokiej publiczności. Ale to jest właśnie bardzo dobry przepis na udany sukces biznesowy w obszarze popkultury, to znaczy odnalezienie takiej niszy, takiego tematu, który dawno nie był poruszany, który gdzieś tam drzemie w zakątkach naszej wyobraźni, ale na co dzień nie jest wywoływany, nie jest eksploatowany. I twórcom Netflixa fenomenalnie udało się taką niszę znaleźć. Sam obejrzałem, byłem ciekawy tego filmu. Z tego filmu wynika, że to lata 66-68. Ja powiem, ja zaczynałem trochę później. Grałem w takich turniejach zamkniętych i pochwalę się, że troszkę młodość przypomina. To było właśnie ci kibice, którzy siedzieli, to byli ci sekundanci, to były te odkładane partie. Kibice właśnie witali nas zawsze oklaskami, po zwycięstwie zawodnik był oklaskami żegnany, także no, rzeczywistość. Nazywam się Makar Anastazja. Po tym serialu, bodajże po drugim odcinku, już miałam taką ochotę nauczyć się grać w szachy i właśnie zagrać, bo wcześniej gra w szachy była cechowana jako gra nudziarzy albo dla osób starszych, jednak teraz dużo osób sięgają po te szachownice. Z jednej strony lubimy kulturę popularną za to, że ona podrzuca nam takie treści, wokół których możemy się jakoś tam próbować jednoczyć. No a z drugiej strony przecież nie lubimy tego, że telewizja nam mówi, jak żyć i o czym myśleć. I tu jesteśmy troszkę tacy w rozkroku. Nie wiemy do końca, czy lepsze jest to, że to jest coś fajnego, o czym możemy wspólnie porozmawiać, czy też gorsze jest to, że znowu ktoś tam mówi o tym, co jest ważne i o czym mamy myśleć. O czym mamy myśleć? I co mamy robić? I w co mamy grać? Fenomenem szachów zainteresowała się Ina Jasnicka. Wait. 17:47. Proszę Państwa, dla wielu panów to wciąż wstydliwy problem – prostata. Badanie i profilaktyka tego gruczołu jest jednak bardzo ważna, a listopad to miesiąc walki z rakiem prostaty, który jest jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych wśród mężczyzn po 50. I o tym Klaudia Porębska. Każdego roku w Polsce raka prostaty diagnozuje się u ponad 15 tysięcy mężczyzn i niestety im starszy pacjent, tym większe ryzyko zachorowania, mówi dr Jakub Kucharz z Narodowego Instytutu Onkologii. Oczywiście zdarzają się również pacjenci w młodszym wieku, których tą chorobę się rozpoznaje. Natomiast tak jak powiedziałem, absolutna większość mężczyzn to panowie w wieku zaawansowanym, no czyli głównie po 65 roku życia, natomiast młodsi chorzy zdarzają się i dlatego trzeba też o tym rozpoznaniu pamiętać w młodszych grupach. Ta choroba ma często bezobjawowy przebieg, dlatego nie warto zwlekać z badaniami i wizytą u urologa. Pacjenci zwykle zgłaszają trudności w oddawaniu moczu, konieczność wstawania do toalety w godzinach nocnych. Zdarza się, że pacjenci są diagnozowani z powodu podwyższonego stężenia PSA. Wtedy w wykonanej biopsji zdarza się, że mamy rozpoznanie raka gruczołu krakowego, a pacjent wyjściowo jest bezobjawowy. Antoni Wieczerzycki nie badał się regularnie, ponieważ nie miał żadnych objawów. Jednak 5 lat temu usłyszał przykrą diagnozę – rak gruczołu krakowego. Badanie, takie rutynowe badanie, na które lekarz kieruje, poszerzyłem zupełnie świadomie o badanie PSA. Badanie to pokazało wynik, który znacząco przewyższał ten limit, tą normę, która jest podana w interpretacji wyników. Warto przełamać wstyd lub strach i zbadać prostatę, bo w grę wchodzi zdrowie, a nawet życie. Nie ma innego podejścia, po prostu idę badać własny organizm. Idę wykluczyć pewne zagrożenie, które może się pojawić. Badanie jest zwykłym badaniem. To nie jest badanie, które jest w jakiś sposób uciążliwe, może być tylko krępujące, ale jeśli na szali jest nasze zdrowie i nasze życie bardzo często, bo w przeciągu tych 5 lat, które minęły od początku mojego zachorowania, ja też pożegnałem kilku znajomych, którzy po prostu za późno się zdiagnozowali. Jeżeli pacjent jest między powiedzmy 45 a 75 rokiem życia, w tym wieku pacjent ma stężenie PSA poniżej 1 nanograma na mililitr i nie ma żadnych nieprawidłowości w badaniu palpacyjnym, badaniu rektum, to kolejne badanie powinno się odbyć za 2 do 4 lata. Natomiast u pacjentów, którzy są w bardziej zaawansowanym wieku, czyli powyżej 75 roku życia, jeżeli stężenie jest poniżej 4, to wtedy kolejna wizyta powinna się odbyć między 1 a nawet 4 lata. No a jeżeli jest powyżej 4 lub jest nieprawidłowy wynik badania, to powinni chorzy mieć wykonaną dalszą diagnostykę. Skuteczne metody na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia raka prostaty to rutynowe badania, prowadzenie zdrowego trybu życia i szybka reakcja na wszystkie podejrzane objawy. Audycja zrealizowana we współpracy z Ministerstwem Zdrowia w ramach kampanii społecznej Planuje Długie Życie Narodowej Strategii Onkologicznej. To Trójka, audycja popołudniowa, 10 minut dzieli nas od godziny 18:00, znowu Manator, czyli tytuł taki, który był kilka minut temu, ale tym razem Nelly Furtado. Oh, you crazy people, come on, jump around. I wanna see you.